Nime pato na wasi wasi wengi, moyo ni panaona mazui wengi, wala ni pata pata wala sababu matendo yetu mamae. Nimepatwa na wasiwasi wingi, moyo ni mara naona matui wengi, wala ni paka paka wala kala kuruga pendo letu mamae. Nimekuchagua ni wewe, kutini ni uwe wa maisha milele, paka kufa nimekuchagua ni wewe, kutini ni uwe wa maisha milele mpaka kufa. Sitakwacha mama, utinini hata waseme vipie. Sitakwacha mama, utinini hata waseme vipie. Sitakwacha mama, utinini hata waseme vipie. Sitakwacha mama, ukinini hata waseme vipie. Chagua ni wewe, kutini ni uwe wa maisha milele, paka kufa nimekuchagua ni wewe, kutini ni uwe wa maisha milele, paka kufa. Sitakwacha mama, kutini ni hata waseme vipie. Sitakwacha mama, kutini ni sitakwacha mama, utinini hata waseme vipie. Sitakwacha mama, utinini hata waseme vipie. Kichobaki zibe masikio, nifunge na macho maana sitaki kusikia ya mtu, wala kuona mwingine zaidi yako wewe. Utinini, utinini, nimekuchagua wewe mama. Utinini, utinini, wapete na kidole mama. Utinini, utinini, wakufa na kupona mama. Utinini, utinini, nimekuchagua wewe mama. Utinini, utinini, wakufa na kuzikana mama. Utinini, utinini, wapete na kidole mama. Utinini, utinini, yo malaika mama. Kicho baki nizibe masikio, nifunge na macho maana sitaki kusikia ya mtu, wala kuona mwingine zaidi yako wewe. Utinini, kicho baki nizibe masikio, nifunge na macho maana sitaki kusikia ya mtu, wala kuona mwingine zaidi yako wewe. Utinini.